विष्णुर्विकल्पोज्युत एष नित्य महिमा ब्राह्मणस्य जो कहा गया ब्राह्मण पद ब्रह्म अधिते तद्वेद ब्रह्म वेद ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है तदधिते तद्वेद से अण हो जाएगा अनंतस्य ब्रह्मविद प्रतिपादकते ब्राह्मण ब्रह्मविद का अर्थ है ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मविद है न कि ब्रह्म ब्रह्म पर करेंगे तो लक्षण करनी पड़ेगी। किंच सगुण वाक्यानाम ब्राह्मण शब्द सब सर्वत्र ब्रह्मविद नहीं है यहाँ कहा गया अन्यत्र अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेद मध्या वहाँ ब्रह्मविद अर्थ नहीं है यहाँ जो कहा गया ऐसा नित्य महिमा ब्राह्मण से ब्रह्मव्यानी अर्थ है। किंच सगुण वाक्यानाम औपाधिक गुण विषयत्व न स्वाभाविक निर्धर्मक श्रुति निर्धर्मकत श्रुति न विरुद्ध सगुण वाक्य तो बहुत ही सब औपाधिक गुण विषय औपाधिक गुणों को विषय करने वाले औपाधिक गुण बहुत होने पर भी स्वाभाविक निर्धर्मक साधार्मिक निर्धर्मक तो श्रुति के साथ कोई विरुद्ध नहीं पारमार्थिक निर्धर्मक ब्रह्म और औपाधिक गुण अर्थात कल्पित गुण है वास्तव मरुभूमि के साथ कल्पित जल कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जल वास्तव हो तो आपत्ति है कल्पित आर प्रातिभाषिक जल मरुभूमि दिखता है स्वाभाविक निर्धर्मक तो श्रुति के साथ औपाधिक गुण बताने वाले श्रुति का कोई विरोध नहीं। औपाधिक यदि गुण होगा न चाह औपाधिकत्व से सोपाधिक अध्यस्त रूपत्व जो औपाधिकत्व सोपाधिक में ब्रह्म में औपाधिकत्व अध्यस्त होगा सोपाधिक अध्यस्त रूपत्व सोपाधिक में यदि अध्यस्त होगा तो फिर औपाधिकत्व जो है उसमें आरोपित हुआ मिथ्या वस्तु को बताने वाली श्रुति अप्रमाण हो जाएगी। औपाधिकत्व सोपाधिक में अध्यस्त रूप मानेंगे तो श्रुति अप्रामाण्यापत्ति श्रुति में प्रामाण्य नहीं रहेगा क्योंकि कल्पित वस्तु का जो ज्ञापक ज्ञापिका है वो तो अप्रमाण हो जाएगी। कल्पित सर्प का बोधक वाक्य अप्रमाण होता है कल्पित औपाधिकत्व बोधक श्रुति अप्रमाण हो जाएगी और वक्षमाण सत्य तो श्रुति विरुद्ध आगे सत्य कहेंगे विषम सत्यम सब कुछ सत्य है ऐसा सत्य तो विरुद्ध होता है वक्षमाण आगे कहेंगे सत्य तो श्रुति विरुद्ध उपाधि कल्पित रूपत्व तो उक्त नित्य तो श्रुति विरुद्ध और उपाधि का क्या अर्थ करेंगे पहले था औपाधि का सोपाधि का में अध्यस्त है औपाधि का अर्थात यदि कहे उपाधि कल्पित है उपाधि के द्वारा कल्पित है उपाधि न कल्पित जनित उपाधि जनित ये अर्थ यदि करेंगे तो फिर जो तो नित्यत्व श्रुति विरुद्ध नित्यत्व श्रुति पहले आई थी आठ में ज्ञानम नित्यम क्रिया नित्या बलम नित्यम परात्मनः ऐसा नित्य महिमा ये जो नित्यत्व श्रुति है उसका विरुद्ध होगा और अंतकरणादि रूप उपाधि सृष्टे प्रागेव इक्षितृत्वादि श्रुतिर उपाधि असंभवश्च अंतकरणादि रूप जो उपाधि है उसकी सृष्टि के पहले ही पहले इच्छन हुआ संकल्प करके सृष्टि हुई आकाश आदि की सृष्टि हुई उसके बाद अंतकरणादि बनेगा उपाधि की सृष्टि के पहले इच्छितृत्व आदि श्रुते है तद इच्छत बहुश्याम इत्यादि श्रुति वाक्य है इच्छन तो सृष्टि के पहले है जब अंतकरण उपाधि की उत्पत्ति नहीं हुई थी इसलिए अन्यथा अर्थ नहीं इच्छित श्रुते उपाधि असंभव से उस समय उपाधि संभव नहीं जिस समय इच्छण कहा गया इति न वाच्यम सिद्धांत इसका उत्तर देता है मायावि दर्शित माया अनुवादि वाक्यवत सत्व भ्रमजनकत्वभावेन अप्रमाण्यनापते ये औपाधिकत्व को प्रतिपादन करने वाले श्रुति में अप्रमाण्य आपत्ति का पहला दोष मायावी के द्वारा जो दिखाई जाती है प्रदर्शित माया माया भी कुछ जादू दिखाते हैं जो माया दिखाता है उसे माया का अनुवाद करने वाले जो वाक्य हो अनुवादी वाक्य वो अप्रमाण नहीं है माया भी ऐसे दिखाता है ऐसे बना देता है ऐसे दिखा देता है उसकी माया से ऐसे कर दिखा देता है तो ऐसे अनुवाद करने वाले वाक्य अप्रमाण नहीं है क्योंकि सब तो ब्रह्मजनक तो अभाव है ना, स्वरूप तो ब्रह्मजनक नहीं, क्योंकि माया भी ऐसे दिखाता है, ब्रह्मजनक नहीं है, इसलिए प्रामाण्य की आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार सोपाधि के वाक्य भी स्वरूपतः ब्रह्मजनक नहीं होने से अप्रमाण नहीं, उसका अनुवाद क्या ब्रह्म का। सत्यत श्रुतिर अन्यथा निश्चयमाणत्वात्, जो सत्य कहा गया वह व्यावहारिक परत्व हो सकता है, व्यावहारिक सत्य होने से हो गया। नित्यत श्रुतिर अन्यथा अर्थ से युक्त, नित्य कहा गया जो उसका अर्थ अन्य कहा गया कि आवृत संप्लव स्थान अमृतत्व ही भाषते और नित्य है रहता है उसमें कह करके, जब तक सृष्टि प्रलय नहीं तब तक रहने से नित्य स्वदेश का अजर आमरा देवदेश का आपेक्षिक नित्यत्व कहा गया। सृष्टि पूर्व अंतकरण अभाव, ये जो कहा सृष्टि के पहले अंतकरण रूप उपाधि नहीं, तो इच्छन रूपाधि उपाधि उपाधि का कैसे हो गया। अंतकरण नहीं होने पर भी अविद्या उपाधि सत्ताच, अविद्यात्मक उपाधि पहले है न च उपाधिकत्व स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया आदि इसका विरुद्ध होगा औपाधिक माने के गुणों को। अस्मदादव भौतिक उपाधिकत्व अभाव है न, योग से व योगार्जित तत्व अभाव है न स्वाभाविकत्व, तो स्वाभाविक किसी ने कहा हमारे में जैसे भूत भौतिक उपाधि है, भूत परिणाम अंतकणादि उपाधिकृत है, ऐसे ईश्वर में नहीं है। और योग्य में जैसे योग के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त होता है, योगार्जित होता है, योगार्जित तो नहीं ईश्वर में जो ज्ञान बल क्रिया आदि है, न तो हमारे जैसे भौतिक उपाधि कृत न योगार्जित होता है योगी का जैसे, इसलिए स्वाभाविक का। न च संकोच का अभाव, ऐसा संकोच क्यों करेंगे, जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया ऐसे कही गई उसको कहेंगे ये वास्तव है नहीं औपाधि का मानेंगे, और भौतिक उपाधि नहीं है योगार्जित नहीं, इसी प्रकार कहा गया स्वाभाविक संकोच के बिना कारण संकोच क्यों करेंगे, कुछ कारण होने पर संकोच किया जाता है। तो सिद्धांत उत्तर देता है संकोचक है निर्गुण वाक्य से वो संकोचक, तो आप साखी चेता केवल निर्गुण से श्रुति कहती ऐसे से ही संकोच हो जाएगा। श्रुति जब निर्गुण कहती है तो यहाँ स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया ये सब गुण ईश्वर परमात्मा में सन्नित्य रहेगी तो निर्गुण वाक्य का विरुद्ध होता है, इसे स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया कहने का अभिप्राय। भौतिक उपाधि के बिना योगार्जित के बिना ऐसे उसमें ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक कहा गया। न च स्वाभाविक ज्ञान समविव्याहार विरुद्ध, स्वाभाविक ज्ञान के साथ स्वाभाविक बल क्रिया कहा गया, तो स्वाभाविक ज्ञान के साथ जो उच्चारण किया गया तो वास्तव स्वाभाविक ज्ञान तो स्वरूप नित्य है, तो बल क्रिया आदि सब स्वाभाविक है, उसके साथ कहा गया तो विरुद्ध होगा जो उपाधि के मानेंगे। सार्वज्ञादि रूप अविद्या परिणत से व ज्ञान पद न विवक्षितत्वात् बाधक सत्वा सत्ताभ्याम समव्यहारेपि वैरूप्यांगीकारात् पावक ब्राह्मणीतिवत्। जो ज्ञान पद से कहा गया है ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक है, ज्ञान जैसे स्वाभाविक बल क्रिया भी स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक ज्ञान के साथ उच्चारण जो किया गया सार्वज्ञादि रूप अविद्या परिणत सेव, सार्वज्ञादि रूप अविद्या का परिणत जो सार्वज्ञ अविद्या का परिणाम ज्ञान, ज्ञान पद न विवक्षितत्वाद शुद्ध ज्ञान नहीं है। बाधक सत्ता सत्ताभ्याम, बाधक है बाधक नहीं है, एक साथ उच्चारण करने पर भी कहीं बाधक है तो अन्य अर्थ हो जाता है, बाधक नहीं अग्नि पचती तो अग्नि मुख्य अर्थ लेना पड़ेगा, और अग्नि मानव को कह दिया तो गौण अर्थ को लेते हैं, तो समय व्यवहार अग्नि शब्द होने पर भी जहाँ बाधक है वहाँ मुख्य अर्थ लेते हैं नहीं गौण अर्थ लेते हैं, बाधक नहीं तो मुख्य अर्थ लेते हैं, तो वही रूपये अंगीकाराता है। पावक ब्राह्मण इति ब्राह्मण को पावक का, पावक तो वास्तव नहीं है तो गौणार्थ लेना पड़ेगा, बाधक होने से ब्राह्मण के साथ कहा जा गया। किंच सगुण वाक्यानाम न गुण सत्यत्वबोधकत्व, सत्यत्वस्य अपदार्थत्वात्, सगुण वाक्य है ठीक है सगुण, उसमें ज्ञान बोले कि कोई भी गुण है, गुण होने पर भी ये सत्य गुण का बोधक नहीं होगा, क्योंकि सत्यत्व से अपदार्थत्व सत्य कहने के लिए कोई पद नहीं है, उसमें ज्ञान इच्छा प्रयत्न गुण है। गुण है कहेंगे सत्य काम सत्य संकल्प आदि में तो सत्य वहाँ दिया है, अन्यत्र हाँ वो सत्य काम क्या कामन फल व्यर्थ नहीं होता है तो सत्य काम सत्य संकल्प का। अरे बाकी जहाँ गुणों कहेंगे जैसे वामनी वामनी आदि गुण आया छांदोग्य में, उसमें सत्य कहने के लिए कोई पद नहीं है। गुण वाक्य से गुण सत्यत्व का बोधक नहीं है, घट का प्रत्यक्ष होता है, घट में सत्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है। सत्यत्व त्रिकालाबाध्यत्व, त्रिकालाबाध्यत्व रूप सत्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी प्रकार गुणों का कथन करने मात्र से गुण पारमार्थिक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सत्यत्व का सत्यत्व अर्थ पद का अर्थ नहीं, उसका वाचक को कोई पद नहीं है, पदार्थ नहीं है। न चाह नित्योक्ति सम सामर्थ्याद विषय अबाध लक्षण से प्रामाण्य से उत्सर्गत्वात् सत्य स्वस्य महिमा इत्यादि श्रुते है सर्वपतस्य तस्धृतिवाच्यम। पूर्व जी कहेगा नित्योक्ति सामर्थ्याद, नित्य कहा गया ऐसा नित्य महिमा ब्राह्मण से, नित्य जब कहा गया अविनाशी विनाश नहीं होगा। जब मिथ्या होती तो मिथ्या होने पर तो ज्ञान निवृत्ति हो जाएगा, ज्ञान निवृत्ति होगा तो नित्य होगा नहीं होगा, ज्ञान निवृत्ति होगा तो नित्य नहीं होगा। नित्य कहा गया मतलब मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं तो सत्य होगा। नित्यत्व उक्ति के सामर्थ्य से सत्य तो सिद्ध हो जाएगा, सत्य नहीं होगा तो ज्ञान निवृत्ति होगा, ज्ञान निवृत्ति होगा तो नित्य नहीं होगा। विषय अबाध लक्षण से प्रामाण्य से औसर्गिकत्वात्, जो वाक्य में प्रामाण्य है ज्ञान वाक्यजन्य ज्ञान में प्रमात्व है, स्वाभाविक औसर्गिक है विषय अबाध लक्षण, विषय का बाध नहीं होता है, प्रमाण सामान्य है। कोई भी वाक्य बाधित होगा तो प्रमाण, नहीं तो प्रमाण माना जाएगा। सत्य स्वस्य महिमा इत्यादि श्रुते है, और स्वस्य महिमा सत्य कहा गया, सर्वपत्र सत्य सिद्ध हो जाएगा, इति नवाच्यम। प्रथम से अन्यथा सिद्ध रुतत्वात्, प्रथम जो कहा है नित्य तो उक्ति सामर्थ्यात्, नित्य जो कहा गया वो तो आपेक्षिक नित्य है, अन्यथा सिद्ध कहा गया, वस्तुतः तो नित्य नहीं है। उत्सर्गाख्य तर्कस्य व्यवहार अबाधम आधा एव उपपादितत्वात्, उत्सर्गाख्य जो तर्क है ज्ञान उत्पत्ति ज्ञम्ति है, प्रमा ज्ञान होने पर उसे प्रमा की उत्पत्ति ज्ञम्ति स्वाभाविक है, ये तर्क उत्सर्ग। वेदांत में ज्ञान में प्रामाण्य स्वतः मानते, ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो प्रामाण्य की उत्पत्ति, ज्ञान की ज्ञम्ति हो तो प्रमात्व की ज्ञम्ति, उत्पत्ति और ज्ञम्ति में प्रमा में सतत्व है, ये स्वाभाविक है। ये जो स्वाभाविक उत्सर्ग है व्यवहार अबाधम आदाय उपपादितत्वाद, सत्य है प्रमा है मतलब व्यवहार काल में बाध नहीं होता है, घट सत्य है, ज्ञान हुआ घट तो घट व्यवहार काल में बाध नहीं हुआ तो सत्य हो गया, इतने मात्र से हो गया। प्रमाण वाक्य प्रमाण जितने प्रत्यक्षादि प्रमाण है उसे प्रमाण क्या व्यवहार काल में अबाध इतने मात्र से ही वाक्य प्रमाण्य हो गया उपपादितत्व। यजेत स्वर्ग काम वाक्य प्रमाण है तो व्यवहार काल में उसका बाध नहीं होता है तो प्रमाण हो जाएगा। सत्य स्वस्य महिमा इत्यादि महिमा स्वरूप रूपत्वाद, अब जो महिमा वो ब्रह्म का स्वरूप है सत्य है, कोई विरोध नहीं स्वरूप अभिन्न होने से। धर्मत्वे तो यदि महिमा को धर्म कहेंगे ब्रह्म साक्षात्कार इतर अनिवर्तित्व तो गुण है ना, सत्यत्व शब्द गौण प्रयोग, गौण क्या है सत्य कहा गया, ब्रह्म साक्षात्कार के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होती। माया को अक्षर कह दिया, न अक्षरती तो अक्षर अज्ञान को, न अक्षरती का क्या अर्थ, ब्रह्म ज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होती तो नित्य कह दिया। इसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार से इतर से निवृत्ति नहीं होने से इतर अनिवर्तित्व गुण के योग से सत्य पद का प्रयोग कर दिया, सत्य पद प्रवृत्ति हो सकती है गौण प्रयोग। न चैवम यदि ऐसा कहेंगे तो सत्य शब्द यहाँ भी गौण अर्थ हो जाएगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये भी तात्विक अर्थ नहीं होगा, तत्वमसि इत्यादि श्रुति ब्रह्म सत्यत्व ऐक्यादिकम अपि तात्विक अनुसार सत्यम ज्ञान में ब्रह्म में सत्यत्व और तत्वमसी वाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता, ये जो कहा गया ऐसा व्यावहारिक हो जाएगा, तात्विक नहीं हो। इतना वाच्यम निर्गुण श्रुति विरोध से तत्रैव अत्रभावात्, वहाँ अस्य महिमा सत्य कहेंगे निर्गुण श्रुति का विरोध होता है, किंतु ज्ञान ब्रह्म स्वयं ज्ञान सत्य रूप है, उसके साथ निर्गुण श्रुति का विरोध नहीं है। ज्ञान रूप गुण यदि ब्रह्म में मानेंगे उसको नित्य कहेंगे तो निर्गुण श्रुति का विरोध होगा। ये तो स्वयं ब्रह्म ज्ञान रूप है, निर्गुण ही है, सत्य है, निर्गुण श्रुति विरोध या नहीं है। तत्रैव तत्र का अर्थ सत्य महिमा में जिस प्रकार निर्गुण श्रुति का विरोध है, अत्र इसे विरोध नहीं, सत्य ज्ञान मानेंगे तो, और तत्त्वमसि जीव की एकता मानेंगे तो कोई विरोध नहीं है। ऐक्य का अर्थ कोई एकत्व तो संख्या नहीं कि निर्गुण श्रुति का विरोध होगा, न तो अभेद है, भेद का अभाव है, स्वरूप है। ननु श्रुत्योर विरोधे नैकस्य अतात्विक विषयत्वम्, दो श्रुति में विरोध होने पर एक तात्विक एक अतात्विक ऐसे अर्थ नहीं होगा। एकस्य अतात्विक विषयत्वम् न, एक अतात्विक कैसे मानेंगे, दोनों श्रुति का विरोध हुआ तो। शास्त्र विरोधे संकोच विकल्पादिना उभय प्रामाण्य से पूर्वतंत्र व्याकरण च निर्णय तत्व, शास्त्र विरोध शास्त्र है क्या, दीर्घ है, दीर्घ नहीं चाहिए, दीर्घ है, दीर्घ तो ह्रस्व क्या, शास्त्र विरोध अकार को काटा गया, हाँ शास्त्र विरोध है, शास्त्रों का परस्पर यदि विरोध होता है संकोच विकल्पादिना, कहीं संकोच करना पड़ेगा, परस्पर विरुद्ध होता है एक अर्थ का संकोच करना पड़ेगा, जैसे उत्सर्ग अपवाद उत्सर्ग संकोच करना पड़ता है अपवाद को छोड़ करके, प्रकल्पवाद विषय तत्व उत्सर्ग अभिनिवेशते, अग्निशमय पशुहिंसा है अपवाद, महिंसा वाक्य उत्सर्ग है, तो अग्निशमय पशु को छोड़ करके विहित हिंसा अतिरिक्त स्थल में हिंसा निषेध श्रुति है, संकोच हुआ, अरे कहीं विकल्प होता है अतिराते सोल से न गृणाति न अतिराते गृणाति, उदिते ज्योति अनुदिते ज्योति, दोनों का परस्पर जो विरुद्ध हुआ तो विकल्प होता है। एक इस प्रकार उभय प्रामाण्य से पूर्वतंत्र व्याकरण से निर्णितत्वा, दोनों श्रुति में परस्पर विरुद्ध होगा तो दोनों प्रमाण मानना पड़ेगा, एक का संकोच करके दूसरे संकोच होकर के प्रमाण हो गया, दूसरे भी प्रमाण हो गया, अथवा विकल्प करेंगे तो दोनों प्रमाण हो गया, ऐसे पूर्वतंत्र पूर्व मीमांसा में व्याकरण में भी निर्णित है। इसलिए निर्गुण श्रुति का आप प्रमाण मान करके सगुण श्रुति को बिल्कुल अतात्विक कह देते हो, ये ठीक नहीं पूर्वपिशी का अभिप्राय। तथा ही दसमाध्यायस्थे प्राप्तवादे प्रकृतिवद कुर्यादित्यादि उपक्लिप्तस्य चोदकस्य कृष्णलादो अवघात वर्ज्यम इत्यादि रूप संकोचे व, एक प्राप्तवाद होता है एक अप्राप्तवाद होता है। तृतीय अध्याय में तो अप्राप्तवाद आगे कहेंगे, पहले प्राप्तवाद होता है, दसम अध्याय में आया। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य ऐसे अतिदेश वाक्य है, प्रकृति में जो प्राप्त होता है विकृति में इसे करना है, जिसे अयाग में संपूर्ण अंग का उपदेश है उसको कहते हैं प्रकृति, जहाँ संपूर्ण अंग का उपदेश नहीं उसको कहेंगे विकृति। तो विकृति याग प्रकृति के अनुसार करना चाहिए, प्रकृति में जिन अंगों का अनुष्ठान होता है विकृति में सब किया जाएगा इत्यादि। उपक्लिप्तस्य चोदकस्य, उपक्लिप्त उपकार करता है प्रकृति में, विरिन्न अवहंती ब्री का अवघात कूटने के लिए भूसा निकालने के लिए अवघात के द्वारा वैतुषीकरण संपादन करते हैं, वो भी विकृति याग में भी प्राप्त होता है। विकृति याग है प्राजापत्यम घृते चरु निर्वपेत कृष्णलम, ये कृष्णल नामक सुवर्ण के चूर्ण कृष्णल होता है, ये प्रजापति देवता को उसको पका करके कर्म करने के लिए कहा, धान में तुस है तो अभिघात करके उसका भूसा निकालना पड़ता है, सुवर्ण के चूर्ण उसमें अवघात की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ सामान्य ब्रीहन अवहंती वाक्य प्रकृति में चरितार्थ होता है, उपक्लित से चोदकस्य और प्रकृति पर विकृति करते हुए कह करके विकृति में भी प्राप्त हो गया, किंतु विकृति में कृष्ण लादु कृष्ण लाले में अवघात प्राप्त हो गया। प्राप्त होने पर भी वहाँ अवघात नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसमें तो चिलिका भूसा है ही नहीं, तो वहाँ अर्थ करना पड़ता है अवघात वर्जम इत्यादि रूप संकोच। जितने जितने प्रकृति में कर्म होता है विकृति में सब तो होगा किंतु अवघात वर्जम अवघात को छोड़ करके विकृति में कृष्णल सुवर्ण कर्ण है वहाँ अवघात की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विकृति में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य कह करके जितने प्राप्त हो गया उसका संकोच करना पड़ता है अवघात वर्जम अवघात को छोड़ करके, क्योंकि कृष्णल है सुवर्ण कर्ण उसमें अवघात कोई जरूरत नहीं है। तो विकृति में उसका संकोच कर दिया अवघात वर्जम संकोच हुआ, ये हो गया प्राप्त बाध स्थल में। वहाँ प्राप्त है प्रकृति में जो प्राप्त है विकृति में प्राप्त हो गया, किंतु उसका बाध होता है निषेध होता है अवघात वर्जम करना पड़ेगा, कृष्णलादि में जरूरत नहीं है। एवं तार्तीय के भी तृतीय अध्याय में अप्राप्त बाधे गार्हपत्यमिति द्वितीय श्रुति अनुसार न इंद्र शब्दयुत मंत्र लिंग से गार्हपत्य गौणत्वादिकमेव। ये मंत्र कदाचन स्थरीरसी नेन्द्र सीदास से ये मंत्र है, इस मंत्र को ऐन्द्री ऋचा कहते हैं, इंद्र शब्द घटित होने से ऐन्द्री है। हे इंद्र कदाचन स्थरीरसी कभी तुम घातक नहीं हो तो से दासु से सच्चसी यजमान के लिए तुम प्रीत होते हो, ऐसे मंत्र है। इस मंत्र में इंद्र शब्द आने से इंद्र संबंधी मंत्र को ऐन्द्री ऋचा कही गई। अभी ये ऐन्द्री ऋचा में इंद्र शब्द आने से एक श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समय क्या लिंग होता है शब्द सामर्थ्य, इंद्र रूप अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य मंत्र में है। लिंग प्रमाण से ये मंत्र इंद्र देवता का उपस्थान के लिए स्तुति के लिए अंग होना चाहिए। किस प्रमाण से? लिंग प्रमाण से। किंतु एक इस वाक्य है ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐन्द्रिया ऐन्द्रिका इंद्र से यम इति ऐन्द्री, इंद्र शब्द घटित ऋचा हो गई ऐन्द्री ऋचा रिक्तलिंग है, ऐन्द्रिया ऐन्द्री ऋचा से गार्हपत्य अग्नि की स्तुति करे उपतिष्ठते स्तुति करते हैं। तो ऐन्द्रिया गार्हपत्यम ही द्वितीय विहति गार्हपत्यम, द्वितीय विहति श्रुति से ये गार्हपत्य अग्नि का ही ऐन्द्री ऋचा अंग होगा। गार्हपत्य अग्नि द्वितीय है, द्वितीय श्रुति से गार्हपत्य अग्नि का ही अंग होगा, उसकी स्तुति के लिए ऐन्द्री ऋचा। अभी दो हो गया, ऐन्द्री ऋचा के लिए श्रुति भी प्रमाण है और लिंग भी प्रमाण है। श्रुति हो गया द्वितीय श्रुति गार्हपत्यम द्वितीय श्रुति, अलिंग हो गया इंद्र शब्द है ऋचा में इंद्र अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य। तो श्रुति लिंग दोनों एकत्र प्राप्त होने पर यहाँ अप्राप्त बाध, यहाँ लिंग प्राप्त ही नहीं होगा श्रुति, क्योंकि लिंग प्राप्ति के पहले श्रुति से विनियोग हो जाएगा, अप्राप्त होकर के लिंग को बाध करके श्रुति बलवती होती। तो गार्हपत्य अग्नि उपस्थान का ये मंत्र अंग होता है अप्राप्त बाधे गार्हपत्यमिति द्वितीय श्रुति अनुसार न, द्वितीय श्रुति है इंद्र शब्दयुक्त मंत्र लिंग से, इंद्र शब्दयुक्त है मंत्र, ये लिंग प्रमाण है। लिंग प्रमाण की अपेक्षा श्रुति के अनुसार गार्हपत्य गौणत्वादिकम, गार्हपत्य में इसका उपयोग हुआ, गौण मतलब उसका अंग हुआ, तो गार्हपत्य अग्नि में हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, तो गार्हपत्य उसका प्रयोग किया गया तो उसका संकोच कर दिया लिंग प्रमाण से छोड़ करके, उसका बाध कर दिया, बाध करके तो गार्हपत्य अग्नि में उसका उपयोग किया, लिंग का उपयोग नहीं हुआ, अप्राप्त बाध ही इसमें कहा गया। व्याकरण भी व्याकरण में भी ऐसा होता है, यत्र परेण पूर्वस्य नित्येन अनित्यस्य इत्यादि बाध उक्त तथापि संकोच एव, कहीं पर के द्वारा पूर्व का नित्य के द्वारा अनित्य का बाध होता है वहाँ संकोच होता है। परेण पूर्वस्य विप्रतिषेधे परम कार्य, पूर्व का बाध होता है पर के द्वारा, तो क्या होता है जहाँ दोनों प्राप्त अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हो एकत्र समावेश है विप्रतिषेध तुल्य वाला विरुद्ध। विप्रतिषेध क्या है, जिसका दोनों का अवकाश अलग अलग है एक स्थान प्राप्त हो तो कहते विप्रतिषेध, एक को कहीं अवकाश मिला ही नहीं एक को अवकाश मिल गया और दोनों में विप्रतिषेध नहीं होता है, तुल्य बल विरोध, तुल्य बल में विरोध होता है, एक में बल बहुत है एक में बल कम है उसमें विरोध नहीं होता है। तो एक को कार्य उधर मिला, एक को कार्य इधर मिला और एक स्थान में दोनों प्राप्त हो गए, वहाँ विरोध है, हम कार्य करेंगे। और यदि एक को कार्य कहीं नहीं मिला, सूत्र आरंभ हुआ एक सूत्र को कार्य मिला है, एक सूत्र कार्य कहीं नहीं मिला, तो वहाँ विप्रतिषेध नहीं होगा। आदगुण और वृद्धि रचि, आदगुण यदि सर्वत्र लग जाए, वृद्धि रचि को कार्य कहीं नहीं मिलेगा, आदगुणों को कार्य ई ऊपर रहते प्राप्त होता है, के बाद वृद्धि रचि को प्राप्त नहीं तो ए ओ आने पर वहाँ कौन लगता है, वृद्धि रचि आदगुण नहीं लगा, क्यों, वहाँ पूर्व पर विचार नहीं है, उसका अवकाश नहीं है। जहाँ दोनों का अवकाश अन्यत्र अन्यत्र हो एक स्थान प्राप्त हुआ, जैसे रामाभ्याम में राम सु में रामेशु बनता है, वहाँ बहुवचन झलित लग गया, भ्याम में अतो दीर्घ ही लग यहाँ सुपिच लग गया, और अभ्यस लगने पर रामेभ्य यहाँ सुपिच प्राप्त है या नहीं, सुपिच प्राप्त है, बहुवचन झलित भी प्राप्त है, तो ये क्या हुआ, तुल्य पर अवृद्ध हुआ। भ्याम में बहुवचन झलित प्राप्त है नहीं, रामेश में सुपिच प्राप्त है, यही आदि सुपिचा यही आदि नहीं है, इसे वहाँ सुपिच प्राप्त नहीं, तो सुपिच प्राप्त नहीं होने से बहुवचन झलित लग गया, और भ्याम में बहुवचन झलित प्राप्त नहीं सुपिच लग गया, रामेभ्य में बहुवचन झलित ही प्राप्त है और सुपिच प्राप्त है, तो वहाँ विप्रतिषेध परम कार्यम बहुवचन झलित होता है। तो यहाँ इस प्रकार परेण पूर्व का बाद हो, अनित्य न अनित्य का बाद हो जाए, नित्य अनित्य में नित्य का होगा तो अनित्य अन्यत्र चरितार्थ होगा, नित्य जहाँ लगेगा तो वहाँ इत्यादि बाध कहा गया, वहाँ भी कहीं संकोच होता है करके बाध होता है, अत्यंत बाध नहीं होता है। दो सूत्र के द्वारा परस्पर विरुद्ध होगा तो एक का अत्यंत बाध नहीं होगा, और उदित ज्योति अनुदित ज्योति इत्यादि में दो श्रुति का परस्पर विरुद्ध होगा तो क्या होता है, विकल्प होता है, एक बाध नहीं होता, तथापि संकोच एव। दशमे विकृतिभूत महापितृयज्ञ प्रकरणस्थे नार्स्यम वृणीते इत्यादि वाक्ये प्रकृतिवत् कुर्याद आर्ष्य वर्णवर्ज्यमिति महापितृयज्ञ प्रकृतिवत् शब्देक वाक्यतया परिदासार्थत्वमेव इत्युक्तम्। दशम अध्याय में आया, दशमे अध्याय में विमर्शाएं विचार हुआ, विकृतिभूत महापितृयज्ञ के महापितृयज्ञ है वो दश पुनर्वास के विकृति है, इष्टि है, जितने इष्टि सबकी प्रकृति है दश पुनर्वास, तो महापितृयज्ञ भी एक इष्टि होने के कारण किसकी विकृति होगी, दश पुनर्वास विकृति, विकृतिभूत महापितृयज्ञ प्रकरण में। यहाँ आया न होतारम वृणीते नास्यम वृणीते, ये आया नास्यम वृणीते इत्यादि वाक्य आया, प्रकृति में तो ऋषियों का होताओं का वर्ण आया, प्रकृतिबद्ध विकृति कर्तव्य कहने से महापितृयज्ञ विकृति होने के कारण वहाँ भी ऋषि वर्ण करना चाहिए था, किंतु वहाँ स्पष्ट आया नार्स्यम वृणीते इति वाक्य, प्रकृतिवत कुर्याद आर्ष्य वर्ण वर्जम, तो वहाँ क्या अर्थ करना पड़ेगा, आर्ष्य वर्ण को छोड़ करके बाकी प्रकृतिवत विकृति करनी चाहिए, वहाँ भी प्राप्त था आर्ष्य वर्ण होता होतृवर्ण होतावर्ण आदि प्राप्त था होतृवर्ण, उसको छोड़ने के लिए क्योंकि स्पष्ट निषेध है नार्स्य मृणित, तो अर्थ क्या करना पड़ता है, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य में आर्ष्य वर्ण वर्जम प्रकृतिवद कुर्याद, जिसका निषेध है उसको छोड़ करके बाकी प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, तो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य के द्वारा पूरा नार्स्य मृणित का पूरा बाध नहीं हुआ, आर्ष्य वर्ण को छोड़ करके प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, ऐसा कौन सी क्या हुआ, अभी कौन सा वाक्य प्रमाण हुआ, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य वाक्य प्रमाण है या नार्स्यम वृणित प्रमाण है, दोनों दोनों हुआ, नार्स्यम वृणित विवाह आर्ष्य वर्ण विकृति में महापितृयज्ञ में नहीं करना हुआ, ये वाक्य प्रमाण हो गया, अब प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य भी हो गया, उसका संकोच कर दिया, आर्ष्य वर्ण को छोड़ करके बाकी प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य हो गया, इसलिए आर्ष्य वर्ण वर्जम इति महापितृयज्ञ प्रकृतिवद शब्द एक वाक्यतया महापितृयज्ञ जो प्रकृति व शब्द के साथ एक वाक्य हो करके परुदासार्थत्वमेव परुदास हो गया, या निषेध नहीं हुआ। प्रकृतिपद विकृति कर्तव्य जो हुआ नाश्यम वृणित आर्षवर्ण का निषेध किया तो परिदास कर दिया, उसको छोड़ करके बाकी प्रकृति के समान करे तो परिदास आश्रय किया। यत्र तो प्रकृतिभूत दर्शवनवास प्रकरणस्थ आज्य भाग विधायक वाक्य सन्निहित न तो पशु करोति इत्यादि पाशुक प्रकृतिवत शब्देक वाक्यता आयोगेन परिदासार्थत्व असंभवात प्रकृतिवत कुरियाद आर्य भाग तो न कुरियाद इति वाक्य भेदेन प्रसज्य प्रतिषेधार्थकत्वमेव इति उक्तम्। तत्र पशु आज्य भागोर अन्येन अप्रसक्ते शास्त्र प्रसक्त से सर्वथा बाद आयोगात विकल्प इति उक्तम्। कहीं विकल्प होता है, एक तो परिदास हो गया, कोई स्थल है जहाँ परिदास नहीं हो सकता है। प्रकृतिभूत दर्शवनवास प्रकरणस्थ प्रकृति दर्शवनवास इष्टि की उसी प्रकरण में आज्य भाग विधायक वाक्य आज्य भाग विधायक आज्य भागो यजति क्या वाक्य आज्य भागो यजति आज्य भाग का विधायक वाक्य हो गया। उसे वाक्य सन्निहित वाक्य के सन्निहित में आया न तो पशु करुति, ये जो आज्य भाग कर्म है पशु यागे में उसको नहीं करता है, न तो पशु करुति पशु यागे में नहीं करे। आज्य भाग का विधान हुआ दर्शपूर्णवास प्रखंड में, उसके पास कहा न तो पशु करुति, वह आज्य भाग कर्म पशु यागे में नहीं होता है इत्यादि। पाशु का प्रकृति पर शब्द का वाक्यता आयोगे ना, जैसे पशु याग होता है सब की प्रकृति है अग्निशमय और सौमया की प्रकृति है ज्योतिषमय, तो अग्निशमय जो पशु याग की प्रकृति है वहाँ आज्य भाग की प्राप्ति हो तो पशु याग में प्राप्त होगा, वहाँ आज्य भाग की प्राप्ति नहीं है। तो न तो पशु करुति जो दिया प्रकृतिपद शब्द का वाक्यता नहीं हो सकती है। प्रकृतिपद विकृति कर्तव्य कह करके पशुयाग में आज्य भाग की प्राप्ति कहीं नहीं है तो उसके साथ एक वाक्यता नहीं है। नहीं होने से एक वाक्यता होने से क्या होता, जिस प्रकार यहाँ नार्स्यम वृणित में एक वाक्यता होने से आर्ष्य वर्ण को छोड़ करके बाकी प्रकृतिपद विकृति कर्तव्य, ठीक इसी प्रकार यहाँ यदि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता का विकृति में एक वाक्यता होता तो इसी दोनों को छोड़कर आज्य भाग को छोड़ करके बाकी सब पशु में करे ऐसा होता, आज्य भाग को छोड़ करके सब कर्म करे, किंतु ऐसा परिदास नहीं हो सकता है क्योंकि ये पशु आज्य भाग प्रकृति में दर्शपूर्णवास में है पशु याग में उसकी प्राप्ति नहीं है। और पशु याग में आज्य भाग की जो प्राप्ति नहीं है तो इसलिए न तो पशु करोति कह करके वहाँ विकल्प परिदास नहीं होगा। परिदास नहीं होने से क्या होगा, प्रकृतिवत कुरियाद प्रकृति में जैसे विकृति में से करे आज्य भागो तो न कुरियात, यहाँ प्रसज्य प्रतिषेध हुआ परिदास नहीं हुआ। पशुआ को छोड़ करके जैसे यहाँ आया आर्ष्य वर्ण को छोड़ करके बाकी प्रकृतिवत करे, इसी प्रकार होता यदि उसी प्रकरण में पशुयाग पशु में आज्य भाग की प्राप्ति होती तब तक कहे थे आज्य भाग को छोड़ करके बाकी कर्म करें, ऐसा नहीं है। नहीं होने से परिदास नहीं होने से क्या करना पड़ेगा, पशुयाग में प्रकृतिवत कुरियाद आज्य भाग तो न कुरियात, पशुयाग में क्या करे प्रकृतिवत विकृति करे और न तो पशु करोति का तो आज्य भाग कर्म वहाँ नहीं करे, आज्य भाग निषेध करेगा सीधा न तो पशु करोति। इति वाक्य भेद दो वाक्य हुआ, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या राज्य भागो तो न करुयात, दो वाक्य हो गया। पहले क्या था आर्ष्य वर्ण वर्जम सर्वम प्रकृतिवत कुरियात, यहाँ भी ऐसे नहीं हुआ कि आज्य भाग बिना आज्य भाग वर्जम सर्वम प्रकृतिवत कर्तव्यम, क्योंकि आज्य भाग तो प्राप्त ही नहीं तो न कुरियात करके निषेध हुआ, प्रसज्य निषेधार्थकत्वम एव कहा गया, मीमांसा में निश्चय किया गया। वहाँ ऐसे होने से क्या फर हुआ, तत्र पशु आज्य भाग और अन्य न प्रसते, पशु यागे में आज्य भाग के अन्य प्रमाण से प्राप्त ही नहीं है, प्रतीक्षादि किसी अन्य न प्रमाण न अप्राप्त अप्रसते प्राप्त ही नहीं। शास्त्र प्रसत्त से सर्वथा बाधा योगा, शास्त्र से जो प्राप्त हो तो सर्वथा बाध नहीं होगा, कहते विकल्प ही तो उत्तम, वहाँ विकल्प कहा गया, विकल्प कहा गया तथापि संकोच अभी थी, विकल्प ने संकोच किया गया तथा से उत्तम संकोच हो गया, विकल्प कैसे संकोच हुआ वाक्य फिर। और जहाँ शास्त्र प्राप्त हो उसका बाध नहीं हो सकता है, शास्त्र प्राप्त हो तो ये यहाँ के लिए कहा गया, जहाँ शास्त्र प्राप्त है वहाँ सर्वथा बाध नहीं होगा, यहाँ प्राप्त ही नहीं है, ये प्राप्त बाध है क्या, अप्राप्त, प्राप्त हो सर्वथा बाध नहीं हो सकता है तो विकल्प होगा, जैसे उदित ज्योति अनुदित ज्योति, यहाँ पशु याग में आज्यभाग की प्राप्ति ही नहीं होने से उसका निषेध हो गया सीधा। तथा चौतम कोई मीमांसको बुरियात विरोधे शास्त्रोर्मित एकम प्रमाण मितरत्व प्रमाणम भवेदिति, ये कौन मीमांसक ऐसा कहेगा शास्त्रोर्मित विरोधे एकम प्रमाणम इतरत्व अप्रमाणम भवेत, इति कौन कहेगा, दो शास्त्र का परस्पर विरोध हुआ, एक वाक्य को तो प्रमाण मानेंगे एक वाक्य अप्रमाण, ऐसे मीमांसा कौन कहेगा, अर्थात तो दोनों शास्त्र का परस्पर विरोध होगा, एक तात्विक प्रमाण और एक अप्रमाण, ये ठीक नहीं है, इसलिए निर्गुण वाक्य विरोधात सगुण वाक्य को अप्रमाण मानना वो ठीक नहीं है। विचार न तत्र शास्त्र प्रामाण्य समान कक्षतया एक तरह से आत्यंतिक बाधा अयुगात संकोचन विकल्पन व पाक्षिक प्रामाण्य मासितम, दोनों शास्त्र यदि प्रमाण समान कक्ष है, समान बल है, समान बल होने से क्या होगा, एक का अत्यंत बाध नहीं हो सकता है, उदित ज्योति अनुदित ज्योति समान कक्ष प्रमाण है, एक का अत्यंत बाध नहीं हो सकता है तो विषय का संकोच करके विकल्पन व विशेष संकोच करेंगे, कहीं एक का उत्सर्ग का संकोच करके अपवाद का प्रामाण्य होता है, अतः विकल्प करके पाक्षिक प्रामाण्य आशितम संकुचित विषय घटित है। यह तो एक तरह से यहाँ क्या है, एक निर्गुण वाक्य एक सगुण वाक्य, दोनों में एक है तत्परक एक अतत्परक, एक का स्वार्थ में तात्पर्य है निर्गुण वाक्य का, सगुण वाक्य का उपासना प्रकरण में आया, उपासना करने के लिए गुण चिंतन के लिए सगुणों कहा गया, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, तो एक तरह से तत्परतया प्रबल प्रमाण होगा, जो तत्पर तस्मिन अर्थे श्रुतार्थे परम तात्पर्य में से प्रबलत्वाद, इतर से अतत्परत्व दुर्बलतया, एक तत्पर का नहीं अतत्पर का उपासना प्रकरण में दुर्बल होने का न, दोनों में समबल हुआ नहीं हुआ तो वैलक्षण हो गया वैषम्याद, यत्तु न तो पशु करोति इत्यादि विकल्प उत तन्न, ये पूर्व पीछे ने कहा न तो पशु करोति कह करके विकल्प कहा गया वो तन्न ठीक नहीं है, विकल्प प्रतिषेध मूलक विकल्प, न तो पशु करोति कह करे प्रतिषेध, प्रतिषेध मूलक विकल्प पूर्व पीछे कहा तन्न, पशु प्रकरणस्थस्य पाशुक प्रकृतिपद शब्दिक वाक्यतया परिदशार्थत्वाद, पशु प्रकरण में जो स्थित है वाक्य, पशु प्रकरण में है पाशुक प्रकृतिवत शब्दिक वाक्यतया, पाशुक प्रकृति पशु प्रकृति अग्निशमय पशु प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य उसके साथ एक वाक्य होकर के परिदासार्थत्वाद, हाँ परिदासार्थ हुआ पशु आज पशु प्रकरण में जो है वो आज्य भाव को छोड़ करके नहीं आज्य भाव को छोड़ करके करे, और दस पुनर्वास प्रकरण जो आया दस प्रमाण पूर्णवास प्रकरण स्त से तो पशु आज्य भाग न स्त अतर तो स्त, पशु में आज्य भाग नहीं होते, दस पूर्णवास में जो आज्य भाग पशु में नहीं होते है अतर तो स्त, अत्र पशु प्रकरण में अलग है, दस पूर्णवास में एक आज्य भाग आया और पशु प्रकरण में एक हुआ, पशु प्रकरण जो आज्य भाग होते हैं किंतु दस पूर्णवास प्रकरण जो आज्य भाग पशु आगे में नहीं होते हैं, पशु आज्य भाग न स्त अतर्तुस्त इति स्तुत। अच्छा दस पूर्णवास प्रकरण जो आया यहाँ क्या हुआ, नहीं दो आज्य भाग नहीं, पशु प्रकरण में आज्य भाग नहीं है, दस पूर्णवास आज्य भाग है, तो वहाँ क्या हुआ पशु प्रकृतिवध सब करना आज्य आज्य भाग को छोड़ करके परिदर्श हुआ, तो पशु प्रकरण में आ गया, दस पूर्णवास प्रकरण जो आया न तो पशु करोती इसका क्या अभिप्राय होगा, तो वही स्तुति के लिए ये जो आज्य भाग कर्म है पशु यज्ञ में नहीं होते हैं किंतु यहाँ होते हैं ऐसा कह करके किसकी स्तुति हुई? आज्यभागी। पशु आज्यभाग उन्नस्त अत्र तुस्त अत्र मतलब अत्र तौस्त अत्र दस पूर्णिमास में, दस पूर्णिमास में आज्यभाग होते हैं, पशु यज्ञ में आज्यभाग नहीं होते कह करके आज्यभाग की स्तुति के लिए हुआ स्तुति अर्थात। वार्तिक कार्य विकल्प स्वीकृत भी न दोष, वस्तु तो हम विकल्प नहीं माना किंतु वार्तिक ने विकल्प माना उसको लेकर विकल्प कहा, मानेंगे तो भी दोष नहीं क्योंकि उभयत्र तात्पर्य सत्य ने विशेषात, तो विकल्प मानेंगे तो उभय तात्पर्य विधि प्रतिषेध शास्त्र में दोनों में उभयत्र मतलब विधि और प्रतिषेध दोनों में तात्पर्य हो तो विकल्प हो तो कोई आपत्ति नहीं, स्वार्थ में तात्पर्य है। यत्तु अत्रापि विकार शब्दाने तिचे न प्राचुर्यात, ये आया आनंदमय अभ्यास में, आनंदमय में आनंदमय मय शब्द विकार अर्थ में होता है इसलिए आनंद का विकार लेना चाहिए, तो इसे न प्राचुर्यात प्रचुर आनंद के लिए आनंदमय शब्द हुआ ब्रह्मसूत्र में आया। उपदेश भेदा नेति चेत नो अभयस्मिन अपि विरोधात, वो दिवी और दिव दो उपदेश दिया, क्या वाक्य है हाँ त्रिपादस्य अमृतम दिवि सप्तम्य दे और दिव परो दिवो ज्योति, दिव के ऊपर ज्योति है तो दिव पर कह कर पंचम्य तो दिया और त्रिपादस्य अमृतम दिवि सप्तम्य तो दिया, तो ये जो दिव सप्तम्य तो पंचम्य तो दिया उपदेश भेद हुआ। उपदेश भेदात इति चेत न दो ज्योति अलग अलग है, दिव लोक में स्थित और दिव से ऊपर स्थित ज्योति अलग अलग है पूर्व पीछे कहता है, तो सिद्धांति कहता है नो उभय सुनना पे अविरोधात, ऐसे सप्तमी पंचमी दोनों विरोध हो सकता है। वृक्ष के अग्र में सेन पक्षी है, क्या कहेंगे वृक्षाग्रे सेन अवृक्षाग्रात परत सेन, वृक्षाग्र यहाँ तक ऊपर सेन पक्षी उड़ रहा है कह सकते वृक्षाग्रे सेन, वृक्ष के अग्र यहाँ तक वृक्षाग्र सेन पक्षी ऊपर है, नीचे लोग कहेंगे वृक्षाग्र में सेन है देखो कह सकते हैं नहीं वृक्षाग्र में अग्र के ऊपर है और ऊपर वृक्षाग्रात परत पंचमी कहें वृक्षाग्र के ऊपर है वृक्षाग्र से ऊपर देखो सेन है और वृक्षाग्र सेन वृक्षाग्र है उसके ऊपर दिखता है क्या कहें वृक्षाग्र देखो दोनों प्रयोग होता है उभय सीमा पर अविरोधात। गौणीय संभवाद इत्यादि शास्त्रीय विरोध है, गौणीय संभवाद किसके लिए कहा गौणी ये ब्रह्म पुच्छाधिकरण में आत्मना आकाश संभूति इत्यादि जो दिया है आकाशिक उत्पत्ति, आकाशिक उत्पत्ति जो कहा वो गौणी मानेंगे क्योंकि आकाशिक उत्पत्ति नहीं हो सकती गौणी असंभवाद, ये सब दिया आकाशिक उत्पत्ति नहीं होगी। विरोधे तात्विक अर्थांतर परता होता वहाँ अर्थांतर कहा गया, जहाँ जहाँ विरोध शास्त्र का होता है जैसे पंचमें तो सप्तमें तो हुआ विकार शब्द और प्रचुर अर्थ हुआ तो परस्पर विरोध होने से अर्थांतर पर कही गई, न तो आरोपित अर्थ था कहीं भी आरोपित नहीं कहा गया आरोप नहीं कहा गया, एक जहाँ परस्पर विरोध हुआ इस उदित ज्योति अनुदित ज्योति तो दोनों का विकल्प हुआ कहीं आरोपित अर्थ नहीं कहा गया, तो यहाँ आप सगुण वाक्यों को आरोपित गुण पर क्यों कहते हैं? अन्यथा इच्छत्यादि अधिकरणेशु सिद्धांत साधकानाम इच्छनादिनाम सांख्यादि अभिमत प्रधानादु आरोप संभव है न, यदि ऐसा मानेंगे क्या होगा जो सांख्य मत का निराकरण करते हैं गौण्य संभवाद ये वृक्षाग्रात वृक्षत्पर जहाँ जहाँ सांख्य मत का निराकरण पूर्व पक्षी मत का निराकरण करते वहाँ क्या कर सकते हैं एक आरोपित एक पारमार्थिक, सांख्य का जो है आरोपित मान सकते निराकरण नहीं होगा। इच्छत आदि अधिकरण में इच्छत ना शब्दम कह करके सांख्य मत का निराकरण किया, सिद्धांत का साधक जो इच्छा आदि है सांख्यादि अभिमत प्रधान आदि में आरोप प्रधान में आरोपित तो इच्छा न अब ब्रह्म में मुख्य इच्छण हो जाएगा तो प्रधान निराकरण आदि न सिद्ध प्रधान का निराकरण कैसे होगा, इच्छति जो दिया प्रधान में गौण इच्छण हो सकता है तो गौण असंभव है क्यों गौण हो सकता है। इति जो पूर्व पक्षी ने कहा तन्न विकार शब्दादि इत्यादि न विरोधे न तात्विक अर्थांतर प्रत्यम अर्थ विकार शब्दादु विरोध होने से तात्विक अर्थांतर परत्वम अर्थ नहीं है, तात्विक दूसरा अर्थ नहीं, किंतु सप्रधान ब्रह्मणी अवयव तो असंभव न पुच्छ पदम उपचरितम। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा जो कहा, ब्रह्म प्रधान है, वह ब्रह्म पुच्छ अवयव नहीं हो सकता है, इसे पुच्छ पद का अर्थ अवयव नहीं करके प्रतिष्ठा अर्थ किया, उपचरितम गौण अर्थ किया, आधारत्व रूप गौण, पुच्छ को आधारत्व रूप गुण योग में गौण किया, आधारत्व जो दिया है वो कल्पित है, तात्विक नहीं कह करके वो अर्थ दिया, उसके आगे है ओम।